yaşam kader yazar bütün kullara. Benimkini yazdı yaram karadan kara. Ömrümü tükettim ben sokaklarda. Elimden tutacak kimsem olmadı. Ömrümü tükettim ben sokaklarda. Elimden tutacak kimsem olmadı. Kimsem olmadı. Annem olmadı. Üşüdüm geceler, soğuk ayazdı. Üstümü örtecek kimsem olmadı. Annem olmadı. Kaderim velhasıl kelam, bir Allah'ın kulu vermedi selam. Neydi yarab kaderimle bitmeyen kavgam, kötü gidişime bir dur diyen olmadı. Neydi yarab kaderimle bitmeyen kavgam, kötü gidişime bir dur diyen olmadı, diyen olmadı. Olmadı, olmadı, inan olmadı. Dertler yoldaş oldu bana, çilem dolmadı. Üşüdüm geceler, soğuk ayazdı. Kimsem olmadı. Düşündüm geceler, soğuk ayazdı. Üstümü örtecek kimsem olmadı. Kimsem olmadı.